Goedemiddag, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Gemeenten moeten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Dat zegt de voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Een verzoek van het COA om asielzoekers op te vangen is te vrijblijvend, vindt de commissie. De oproep komt op een moment dat de opvang overvol zit. Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis en UNICEF deden gisteren een oproep om noodopvangen waar mensen onder slechte omstandigheden zitten te sluiten. Het COA zegt dat het niet gaat, omdat er te weinig AZC's bijkomen. De Chinese regering maakt zich schuldig aan genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Dat is de conclusie van het Oeigoeren-tribunaal in Londen. Tijdens dat onofficiële tribunaal werden getuigenissen, onderzoeken en gelekte overheidsdocumenten onderzocht, alsof het om een echte rechtszaak tegen de Chinese overheid ging. De rechter vindt dat voldoende bewijsmateriaal is getoond, maar het blijkt dat Oeigoeren op grote schaal worden mishandeld en gemarteld. De uitspraak heeft voor China geen juridische gevolgen. Het land noemt het tribunaal een anti-Chinese farce. Oostenrijkers die niet gevaccineerd zijn kunnen, als het aan de regering ligt, straks een boete krijgen van €600, oplopend tot €3600. Kinderen onder de 14, zwangere vrouwen, mensen die recent zijn genezen en mensen met een medische indicatie zijn uitgezonderd. De minister van Volksgezondheid vindt het aantal ongevaccineerden te hoog, zei hij bij de bekendmaking. In Oostenrijk zijn meer dan 1 miljoen mensen nog niet gevaccineerd. Een nieuw medicijn tegen taaislijmziekte komt toch in het basispakket. De fabrikant heeft de prijs van het middel Kaftrio voldoende verlaagd, zegt demissionair staatssecretaris Blokhuis. Eerst vond Blokhuis het middel veel te duur. De kosten zouden oplopen tot €156 miljoen per jaar. Hoeveel korting de fabrikant nu gegeven heeft, zegt Blokhuis niet. Kaftrio is geschikt voor zo'n 800 taaislijmpatiënten in Nederland van 12 jaar en ouder. Het weer tot besluit, vanavond bewolkt en enkele buien. Het koelt af tot een graad of 2. Vannacht en morgenochtend vanuit het zuidwesten regen of natte sneeuw. In het noordoosten droog en het wordt een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. Ster. Amir uit Syrië is met zijn familie op de vlucht. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, helpt Amir en miljoenen anderen de winter te overleven. Help jij mee? Ga naar unhcr.nl en doneer. Dankjewel. Hoe weet ik nou hoe het echt zit? Deanderekrant.nl. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze customer engagement kunnen versterken door branded experiences te co-createn via hun proven approach van human-centered design thinking. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. De andere krant. Wekelijks in de bus of bij de boekhandel. De andere krant. Veranderen. Dat willen we als Shell. Dat moeten we. En dat doen we. Met 3 windparken op de Noordzee en al bijna 300.000 zonnepanelen door het hele land. Zo voorzien we steeds meer huishoudens en bedrijven van schonere energie. We veranderen. In een van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Verander mee. Ontdek hoe wij veranderen. Zoek online naar Shell. Een Boelthaupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boelthaup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boelthaup showrooms. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik, zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. bolpianos.nl. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl. Nu bij New York Pizza. De Sicilian Sausage en Salami Pizza. Met, wat denk je? Ja, Sicilian Sausage en Salami. Probeer nu de Italian Actie Pizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Wat doe jij vandaag voor een ander? Want iedereen kan iets doen. En dat geldt ook voor jou. Kijk voor vrijwilligerswerk in jouw buurt op mensenmakennederland.nu. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Pieter Teylers huis in Haarlem is open. Boek nu via teylersmuseum.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1, VPRO. Een avond met kaas, wijn en voetbal. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Groot-Brittannië is in de ban van Partygate. Een vermeend kerstfeest vorig jaar op Downing Street 10... terwijl de rest van de Britten in lockdown zaten. Een avond met kaas en wijn, zoals het in een uitgelekte video wordt beschreven. We praten straks over de mogelijke gevolgen van dit zoveelste schandaal voor premier Boris Johnson. Maar er is ook veel voetbal. En wel twee belangrijke laatste poolduels vanavond in de Europa League en in de Conference League. Om te beginnen, de Europa League, daarvoor gaan we naar Baskenland. In San Sebastian neemt PSV het op tegen Real Sociedad, waar 1000 Nederlandse PSV-fans geloof ik in de uitvakken zitten, toch? En die houdt kamp? Nou, dat heb je goed geteld. Sophie, daar ben jij toch wel goed in. Inderdaad, maar nog veel meer Basken in het stadion. Staat 0-0 in deze hele belangrijke wedstrijd. Misschien wel, volgens nog tot nu toe, de belangrijkste wedstrijd voor PSV dit seizoen. Want een gelijkspel is goed voor overwinter in de Europa League. En een overwinning natuurlijk sowieso. Het staat 0-0. Twee kansen gezien. Mooi verdeeld. Een kans van Isak voor de Basken van Real Sociedad. Isak, speler in de spits daar. En heeft ook bij Willem II in Tilburg gespeeld. Hij ging alleen op keeper Drommel af, maar stuitte op de goede keeper van PSV. En aan de andere kant ook een grote kans voor Moene, de rechtsback van PSV, die aangespeeld werd en kon schieten richting het doel van Real Sociedad. Maar de keeper daar is ook een goede Ramiro, die de bal uit de hoek tikte. En zo staat het nog altijd 0-0. We hebben gespeeld 22 minuten, dus een kwart wedstrijd. Balbezit in het ongelooflijk regenachtige, ik mag wel zeggen, het stortregent in het Baskenland. In San Sebastian op dit veld, het zware veld, staat het dus 0-0 met balbezit voor de Basken. We hebben gespeeld inderdaad 22,5 minuut. Het staat bij Real Sociedad tegen PSV nog altijd 0-0. Dankjewel, Andy. En we gaan naar Alkmaar voor AZ Randers voor het laatste poolduel daar in de Conference League. Jeroen Gruter, hoe staan ze ervoor? Hallo Sophie, het staat ook hier 0-0 na 22 minuten voetbal. De belangen zijn beduidend minder groot voor AZ dan voor PSV. Want AZ heeft zich al gekwalificeerd voor de achtste finale die in februari pas op het programma staat. Maar die laatste poolwedstrijd moet ook worden gespeeld. En die is voor de tegenstander Randers uit Denemarken wel belangrijk. Want zij kunnen zich als tweede in de pool nog kwalificeren. Maar dit elftal maakt voorlopig niet heel veel indruk. AZ speelt vrij uit. Speelt misschien wel een van zijn beste wedstrijden van dit seizoen. Heeft er misschien wel mee te maken dat er niet zo gek veel druk op staat. We hebben al heel wat kansen gezien. Eén voor De Wit, één voor Wijndal. Een mooie voor Carlson na een paas van Klaasie. En dat had uiteindelijk toch moeten leiden tot één of twee doelpunten. Maar wat scoren betreft wil het nog niet lukken bij AZ. Met de nadruk op nog niet. Want als het zich zo blijft ontwikkelen, dan kan het niet anders dan dat AZ wel een keer op het scorebord terechtkomt. Maar voorlopig staat het dus nog altijd 0-0 in Alkmaar bij AZ tegen Randers. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En wij gaan naar Groot-Brittannië. Opnieuw worden Britten geconfronteerd met een regering voor wie andere regels lijken te gelden dan voor het Britse volk. Dit keer moet de premier Johnson zich verantwoorden over een vermeend kerstfeest vorig jaar op Downing Street 10, terwijl alle Britten thuis in lockdown zaten. Na de dure verbouwing van datzelfde nummer 10 en eerdere corruptieschandalen binnen de conservatieve partij zwelt de kritiek op Johnson aan. Ook vanuit zijn eigen partij. Johnson zou aan de laatste van zijn 9 politieke levens zijn begonnen, klinkt het in de Britse pers. Balanceert de Britse premier nu echt op het randje, is dus de vraag. Daarover correspondent Anne Sanen in Londen. En in de studio hier Benjamin Lievestroo, voormalig medewerker van de Conservatieve Partij. En nog altijd iemand die de partij goed volgt. Ik kom zo bij jou, Benjamin. Ik begin bij jou, Anne, in Londen. Goedenavond. Goedenavond. Vandaag is er grote ophef in alle Britse kranten over een video die gisteren uitlekte. Daarin zien we de toenmalig woordvoerder van de Britse premier antwoorden oefenen op vragen over een kerstborrel die vorig jaar zou hebben plaatsgevonden op Downing Street 10. Anne, wat is er precies aan de hand? Schets het nog even kort. En vooral, waarom raakt dit zo'n gevoelige snaar bij de Britten? Ja, je noemt het al, hè. Inderdaad. Het was een proefpersconferentie die opgenomen is in Downing Street 10. De toenmalig woordvoerder van Downing Street die beantwoordt vragen van collega's die journalisten spelen. En als er dan gevraagd wordt naar een kerstborrel die gehouden zou zijn op 18 december vorig jaar tegen de coronaregels in, dan reageert ze lacherig. Ze noemt het honend een werkbespreking met kaas en wijn. En ze zegt dat er geen afstand gehouden is. Nou ja, dat is natuurlijk tegen het zere been van veel Britten. Ten eerste werd de Britten toen gevraagd niet samen te komen binnen. Dus konden gewoon mensen ook niet in je huis uitnodigen. Geen bezoekers over de vloer. En ook als je dan nog bedenkt dat in diezelfde decembermaand vorig jaar 10.000 Britten overleden aan corona. Ja, dan begrijp je dat er inderdaad woedend wordt gereageerd hier in Groot-Brittannië. Ja, de woordvoerder in kwestie is inmiddels opgestapt. Even voor de goede orde, Anne. Het is niet helder of dat kerstfeest echt heeft plaatsgevonden, hè? In deze hoedunit. Nee, we weten wat er zich precies heeft afgespeeld achter die deur van Downing Street. En dat weten we niet. We hebben wel begrepen dat Boris Johnson zelf niet aanwezig was. Volgens de pers die hier natuurlijk bovenop springt, zouden er zo'n 40 mensen aanwezig geweest zijn. En dat was natuurlijk tegen de coronaregels. En ook dat het tot ver na middernacht door zou zijn gegaan. Dus ja, het gaat nog om geruchten. Helemaal officieel is het nog niet. Dat is nog niet bewezen. Maar dat wordt nu dus onderzocht. Ja, sterker nog, er wordt nu inmiddels niet één, maar inmiddels zelfs ook drie in totaal feestjes van de entourage van Johnson worden onder loep genomen. Die allemaal dus tijdens die eerste lockdowns zouden hebben plaatsgevonden. De Britse pers maakt er een grote rel van, ook omdat Johnson eerdere geruchten over dit soort feestjes ontkend heeft. Wat is de teneur? Hoe groot is dit voor Groot-Brittannië? Ja, dit is toch echt wel heel groot. In de zin dat het komt op een enorm slecht moment voor Boris Johnson. Eerder deze maand was hij betrokken in de zogenaamde sleaze-scandal, waarbij veel partijgenoten van Johnson lucratieve bijbaantjes bleken te hebben. En tot overmaat van ramp en tegen de regels van het parlement, dat dezezelfde partijgenoten ook hun kantoor gebruikten om die lucratieve bijbaantjes uit te kunnen voeren. Later in november houdt Boris Johnson een desastreuze speech voor hooggeplaatste mensen in het bedrijfsleven. Want hij raakt zijn tekst kwijt en hij begint wat te bazelen over cartoonfiguur Peppa Pig. Ook dat werd hem niet in dank afgenomen. En nu roept hij voor het eerst sinds afgelopen zomer nieuwe coronaregels in het leven. Terwijl zijn personeel tijdens het hoogtepunt van de pandemie de regels gebroken blijkt te hebben. Tijdens een jolige kerstborrel. Dus ja, dit is, zoals je zelf net al zei, Boris Johnson leek negen levens te hebben. Maar hoe lang hij dit nog vol gaat houden is de vraag. En hoe lang dit gaat blijven slepen. Want inderdaad, de Britse media bijt zich hier helemaal in vast. Er worden nu drie kerstborrels, kerstfeestjes, die op ministeries gehouden zijn, onderzocht. Maar de BBC meldt al dat er nog drie andere zijn waar ook gekeken naar moet worden. Anne, dankjewel voor deze update van de dag van vandaag. Blijf even aan de lijn, we praten straks met jou door. Ik ga naar Benjamin Lievestroo hier in de studio. Johnson maakt zich hier uiteraard niet populair mee. Britse media spreken van de grootste crisis van Johnson ooit. Ja. Grote woorden, hoe zie jij dat? Ik denk dat dat absoluut klopt. Ik denk, er zijn net een aantal schandalen opgezond. Het zijn nog niet eens allemaal, vrees ik, voor de man en voor de partij. Maar in dit geval komt het heel dichtbij. Omdat heel Groot-Brittannië, eigenlijk de hele wereld, zich nog herinnert dat we rond de kerst allemaal thuis zaten. Ik was er toevallig zelf ook in december. En het was vrij streng, de lockdown daar. Men mocht helemaal niets met kerst. Dan komt het ineens heel dicht bij het Britse electoraat zelf. En dat geldt voor al die andere schandalen misschien iets minder. Die zijn wat abstracter. Dat gaat over geld wat betaald is. En mensen die bijbaantjes hadden, dat begrijpt men misschien niet altijd even goed. Maar dit voelt iedere Brit. En dat kan hij niet verklaren. En als hij dat echt niet kan verklaren, ja, dan heeft hij een probleem. Slag om de arm, hè, wordt onderzocht wat er nou precies voor feestjes zich hebben afgespeeld. Maar goed, jij hebt ooit voor die conservatieve partij gewerkt. De partij nu dus onder leiding van Johnson. Kun jij schetsen, wat betekent dit schandaal bovenop al die andere voor de positie van Johnson binnen zijn partij? Wat hoor je daarover? Nou, wat het vooral heel ingewikkeld maakt, dit schandaal, is dat wat moeilijk te voorspellen is, is hoe het electoraat erop reageert. En hij heeft in 2019 klinkend gewonnen. Hij heeft begin dit jaar overigens ook nog een verkiezingsoverwinning geboekt. En dat heeft hij eigenlijk geboekt in oude Labour-delen. Dus in wat je noemt de Red Wall, noemen ze dat. Dat is echt een strook op de kaart van Groot-Brittannië, van gebieden in de Midlands, dus echt in het midden van Groot-Brittannië. Was altijd enorm Labour. En dat heeft hij weten te winnen met het Brexit-geluid. En dat probeert hij eigenlijk vast te houden als partij. Proberen ze dat vast te houden, maar ze weten niet zo goed hoe. En dit schandaal heeft het risico in zich dat de parlementariërs die uit die gebieden komen ineens zeggen van ja, wacht eens even, dit kunnen wij niet verklaren aan ons electoraat en straks staan wij op straat. En als dat gebeurt, ja, dan heeft hij echt een enorme rel aan de partij en dan kan het vertrouwen in hem opgezegd worden. Je zegt ze proberen dat vast te houden. Je bedoelt ze proberen de toen gewonnen stemmers bij de partij te houden. En daar zou dit bewuste schandaal, waar het dus gaat over een partij die eigenlijk ja, met de regels spot, roet in het eten kunnen strooien. Ja, ja, het is van de conservatieve partij zoals ik hem kende toen ik daar in 2010 zat, is eigenlijk niets meer over. Daar zijn vriend en vijand het eigenlijk wel over eens. En de partij heeft eigenlijk noodgedwongen een richting gekozen die alle kanten op gaat. Dus ze kunnen van het een op het andere moment ineens besluiten om honderden miljoenen uit te geven. Terwijl ze een dag ervoor nog gezegd hebben dat ze fiscaal conservatief zouden zijn. Het gaat alle kanten op die partij. En dat maakt het ook heel lastig om zijn eigen MP's aan zich te binden. Ze zijn voor Johnson. Voor Johnson, ja. Om echt die loyaliteit af te dwingen. De loyaliteit is er ook nog steeds. Er gaan wel steeds meer geruchten, maar ze zijn allemaal nog wel, of bijna allemaal zijn ze anoniem. Dat voert de druk stevig op Downing Street 10, op Johnson en op al zijn mensen. Maar ze zijn op dit moment nog loyaal, maar het kan zomaar afgelopen zijn. Maar er zijn geruchten, zeg je, dat verwijst neem ik aan naar al die anonieme verklaringen die worden opgetekend in de Britse pers van heel kritische, conservatieve MP's. Ja, exact. Ja. Ja, en wie dat zijn is onduidelijk. Maar is duidelijk hoe in het noorden voor de MP's, hoe hebben mensen zich daar uitgesproken? Als je zegt dat gebied met name is een nieuw voor de conservatieven, een nieuw gebied. Is er daar duidelijk wat dit potentieel beweegt? Zover ik bekend ben, zijn er nog geen MP's uit die gebieden die zelf echt met naam en toename zich durven uit te spreken hiertegen. Wat je wel ziet is een sterk toenemende focus van de media, ook van de oppositie, op juist die gebieden. Omdat daar heel veel armere mensen wonen. Mensen die voorheen niet bij de conservatieve partij een plek hadden gevonden. Oude mijnwerkersgebieden, oude industriële gebieden. Ja, die vinden dit niet prettig. Die vinden ook het vorige schandaal niet prettig. Hè, waar bleek dat conservatieve MP's tot soms bijna £10.000 per maand aan lobbywerkzaamheden naast hun baan als MP hadden. Ja, dat is ontzettend moeilijk uit te leggen aan mensen die het economisch heel lastig hebben. En daarbovenop ook nog eens een keer met kerst niet bij hun familie mochten zijn. Dat krijg je op een zeker moment niet meer uitgelegd. Je zei net, hè, er is weinig over van de partij tot niks van de partij die jij zelf in 2010 meemaakte. Grote uitspraak. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Hoe heeft de partij zich zo kunnen ontwikkelen? Hè? Ja, dat is een goede vraag. Is dat de figuur Johnson? Is dat, ik bedoel, 2010, er zijn inmiddels een heleboel andere premiers ook nog gepasseerd. Ja, ik denk in eerlijkheid dat het nog niet eens zozeer de figuur Johnson is. Het is Brexit. Brexit is een totale aanfluiting. Het heeft geen enkele basis in de realiteit eigenlijk. Alle beloftes die daaromheen gedaan zijn door het Brexit-kamp. En dat maakt dat Johnson een premier is die eigenlijk, en het klinkt wat hard, maar het is ook wel grotendeels waar, op leugens het ambt heeft binnengehaald. En dat geldt ook voor de hele partij die achter hem staat. Want er zit nu echt een Brexit-conservatieve partij die op dat onderwerp gewonnen heeft. Daar zijn ze in geslaagd. Maar goed, nu hebben ze Brexit binnengehaald. En nu moet je die kolkende massa die achter je staat en die dat Brexit zo graag wilde, die moet je ook tevreden zien te houden. Brexit is binnen. Er zijn nog wat. Er is een handelsconflict. En er vinden af en toe schermutselingen in het kanaal plaats tussen de Fransen en de Britten. En dat is allemaal heel spannend en heel leuk misschien. Maar het leven gaat door. En het gaat nu over de economie. Het gaat over, over hoe de wereld na corona eruit ziet. Over hoe ze door corona heen komen. Dat zijn hele reële politieke problemen. En daar heeft deze conservatieve partij geen solide antwoord op. Er is geen visie achter de partij meer. Dat is ook de reden dat eigenlijk de oude conservatieven... Die visie voor zichzelf in ieder geval wel hadden... in 2019 ook in grote getalen de partij verlaten hebben. En wat er nu zit, zijn mensen die loyaal waren aan Boris Johnson. Maar als Boris Johnson hen schaadt in hun eigen politieke ambities... en die kunnen persoonlijk zijn, maar die kunnen ook toekomstgericht zijn... ja, dan kunnen ze hem ook zo laten vallen. Dat is het gevaar van geen visie hebben. Dat je er ook niet schatplichtig bent. Maar vraag lijkt me, kunnen ze dat? Want ik bedoel, is er een alternatief voor Johnson in de partij? Die zijn, ja god, dat in mijn persoonlijke beleving niet... maar ik vind Johnson ook geen alternatief voor zichzelf in die zin. Je hebt figuren als Dominic Raab, die nu ook vicepremier is... een ambt dat een lange tijd niet ingevuld was. Dat zegt wel iets, maar Dominic Raab is niet zo populair... als Johnson in ieder geval ooit was. Een beetje een nietzeggend, vrij hard figuur ook... hij zou een kanshebber zijn, maar eigenlijk als Johnson verdwijnt... dan is dat ook het deficit, is dat ja, toch wel een beetje het verlies van de Brexit-stem. Ze hebben het dan niet voor elkaar weten te krijgen... om een solide politiek te voeren op dat Brexit-verhaal. Dus dan heeft de partij ook wel echt een probleem. Ja, dus is de hele veronderstelling dat zijn politieke leven nu aan een draadje hangt... die is er misschien, maar de vraag is dus, ja, is er een alternatief? Ja, dat is de vraag, ja. Sommigen zien wel een patroon. Die zeggen wanneer Johnson in politieke nood zit... dan probeert hij de aandacht af te leiden. Beetje macaber, maar dat staat de boek als de dode kat-theorie. Als ik het even vertaal. Je gooit iets, een spreekwoordelijke dode kat op tafel... om de aandacht af te leiden. Vorige week hier nog uitgelegd door Hieke Jippes, correspondent. Deze week kondigde Johnson in alle haast nieuwe COVID-maatregelen aan. Anne zei het al. Iets wat hij tot voor kort uitsloot. Probeert hij daarmee, denk je, inderdaad de aandacht af te leiden... van dit nieuwe schandaal? Ja, het zou heel cynisch zijn als dat zo is. Maar als ik de vergelijking zou mogen doortrekken... dan is het alsof je een dode kat op tafel legt... om af te leiden dat het dierasiel in de fik staat. Dus het zou niet... gaat weer over COVID. Het gaat alleen maar over COVID. Dus hij vestigt juist de aandacht op het probleem. Persoonlijk vind ik het wat cynisch. Ik denk dat er daadwerkelijk problemen zijn daar... die ze op hun eigen wijze proberen op te lossen. Dat gezegd, het komt wel snel. En het komt ook zonder medeweten van het voltallige kabinet. Je bedoelt, deze nieuwe maatregelen komen ineens voor velen als een verrassing. Er was een twee dagen eerder was nog door Sajid Javid... de gezondheidszorgminister daar aangegeven... dat er geen extra maatregelen aan zouden komen. Ja, dat is lastig dan. Nog even terug naar Anne Saan, een correspondent in Londen. Het Verenigd Koninkrijk gaat dus opnieuw een periode van nieuwe restricties in. Althans, daar lijkt het op, want die heeft Johnson afgekondigd. Wat doet dan dit schandaal met het draagvlak voor dat soort maatregelen? Nou ja, ik denk dat het lastiger is dan ooit voor Johnson... om nog geloofwaardig over te komen bij de Britten. Dus als je dan komt met nieuwe regels en zeker gezien vorig jaar... Kerst op ook last minute werd afgezegd eigenlijk. Want tot op het laatste moment mochten families nog een bubbel vormen, zoals dat genoemd werd. En dat werd last minute afgeblazen. Dus iedereen moest letterlijk zijn kalkoen terug in de koelkast zetten of in de vriezer. Omdat ze niet meer konden ontmoeten. Als hij dat dit jaar weer doet met dit schandaal op de achtergrond, denk ik niet dat heel veel mensen hun kerstetentje met familie af zullen zeggen. Kijk, het is vandaag ook echt het gesprek van de dag. Iedereen grapt erover als ze het over hun kerstplannen hebben. Ik zag vandaag ook veel mensen in de trein, terwijl eigenlijk het werd gezegd dat mensen vanaf nu thuis moeten werken. Op internet doen grappen er rond. Dus de Britten hebben zich tot nu toe best streng aan de coronaregels gehouden. Ten eerste omdat hier de situatie natuurlijk ook heel ernstig was. Maar inmiddels is het vertrouwen ook in de vaccinatiecampagne zo groot. De boostercampagne verloopt vlot. Dus mensen voelen zich goed beschermd. Nou komt dit schandaal met Boris Johnson eroverheen. Waarbij Downing Street dus een kerstborrel heeft gehouden vorig jaar. Ten tijde van zo'n strenge lockdown. Dus ik vermoed dat mocht er weer gezegd worden dat mensen binnen niet af mogen spreken, dat dit jaar door de meeste Britten aan hun laars zal worden gelapt. En Anne, even nog, hè? De Labour-leider Keir Starmer heeft het schaamteloos genoemd. Het ontwikkelt zich nu echt tot een politieke crisis, lijkt het. Tegelijkertijd, waarom lukt het de oppositie vooralsnog niet echt om grip op Johnson te krijgen, kort? Ja, het is inderdaad een zwakke oppositie. Zoals je net ook al hoorde, ook binnen de conservatieve partij is het al moeilijk te vinden een opvolger te vinden voor Johnson. Ook de oppositie lijkt niet sterk genoeg. Er is inderdaad geroepen, mocht die kerstborrel nou inderdaad coronaregels officieel, of tenminste officieel vastgesteld worden dat de coronaregels tijdens die kerstborrel gebroken zijn, dan zal Johnson op moeten stappen. Nou, het is dus inderdaad de vraag, het is een beetje afwachten. Dit omkopingsschandaal van vorige maand heeft toch ook langzaam maar zeker eindigde dat op de derde, vierde pagina van de krant. De vraag is of dat met dit schandaal ook zal gebeuren. Zo niet, ja, dan vermoed ik toch wel dat het voor Johnson heel lastig is om het vertrouwen binnen zijn eigen partij nog te houden. Dankjewel, correspondent Anna Sane vanuit Londen en Benjamin Lievenstroo hier in de studio. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond, althans waar het de buitenlandse politiek betreft. Want we gaan nog even naar de internationale voetbalvelden. Even terug naar Baskenland. Real Sociedad, PSV in de Europa League. Andy, ja, die duizend mensen waar je het eerder over had, Sofie, die meegereisde PSV-supporters hebben tot nu toe een uitstekende avond. Want het staat nog altijd 0-0. Zelfs de beste kansen voor PSV gezien. Met name Bruma die de bal op de lat schoot een paar minuten geleden. Dus PSV doet het goed. Eén puntje genoeg. Want als je kijkt naar de groep waar PSV in speelt, groep B, daar staat Monaco dat nu speelt tegen Sturm Graz 1-1. Even kijken wat er gebeurt. Want er komt een kans. Enorme kans voor. En een penalty. Oei. Een enorme kans voor Real Sociedad. En dat betekent de bal werd ingeschoten tegen de arm van Gutierrez. En die krijgt daarvoor de gele kaart. Of is het Moene? In ieder geval een penalty voor Real Sociedad. Dat is slecht nieuws. Want als PSV niet wint, ja, dan hebben ze een groot probleem. Want dan gaan ze in de Conference League verder. Het is een beetje ver gezocht door weer zo'n penalty. Een zwaaiende arm ergens achter Moene. Die geraakt wordt met het schot van Janusz. Zij de Belg en dat levert een penalty op. Ik zei al groep B. Monaco is al door, staat eerste. Maar die strijdt om de tweede en derde plaats. Die is heel heftig. 8 punten voor PSV, 6 voor Real Sociedad. Er wordt nog wat overlegd. En Moene krijgt de gele kaart voor die actie. Ook nog, ook zullen we altijd nog bij krijgen. Het is dubbel punishment. En misschien wel triple punishment als er zo meteen ook nog een doelpunt valt. De aanvoerder staat in ieder geval bij de bal. De aanvoerder van de Basken van Real Sociedad. Het staat nog 0-0 als Mikel Oyarzabal de mogelijkheid krijgt om dit buitenkansje dus te benutten en te verzilveren. De keeper voor PSV, heel belangrijk nu, is Joël Drommel. Kan hij iets leuks doen om het schot zo dadelijk vanaf 11 meter tegen te houden van deze aanvoerder van Real Sociedad. Van Mikel Oyarzabal, een van de betere spelers in dat team. Drommel is een beetje aan de dribbelen op de doellijn om de aanvoerder uit zijn concentratie te halen. De scheidsrechter, Zwaaier, een Duitser, is nog even naar Drommel gegaan om te zeggen dat hij op de lijn moet blijven staan. Daar is de aanloop van Oyarzabal. En hij kijkt nog een keer. Hij kijkt moeilijk. Daar is de aanloop. En een schot gaat erin. In de hoek. Kansloze Drommel. Real Sociedad leidt met 1-0 tegen PSV in het Baskenland in San Sebastian. En nu heeft PSV minimaal 1 doelpunt nodig om toch te overwinteren in de Europa League. Oei, spannend Andy voor de Brabanders. Gaan we nog even naar AZ tegen Randers in Alkmaar. Jeroen Guter. Ja, Sofie, hier is het beduidend minder spannend. Stand 0-0. Wel zagen we net een heel mooie aanval van AZ via Gudmundsson. Die een mannetje of 3-4 voorbij liep en verwoest het hard uithaalde. Dacht te gaan scoren, maar toen stond net zijn ploeggenoot Dani de Wit in de baan van het schot. Dus die bal ketste af. Nu weer een aardige aanval van AZ. Dit zou eens kunnen opleveren met Reinders die aan de linkerkant Wijndal vindt. Wijndal, de linkervleugelverdediger die altijd veel mee naar voren gaat. Balletje terug naar Reinders en dan misschien een poging van afstand. Nee, het is voorlopig even het rondspelen van de bal rond het 16 meter gebied van Randers. Dus het wachten op de combinatie. Die komt nu ook en hier is Karlsen, maar die stuit uiteindelijk op doelman Patrick Karlgren na een heel mooie paas binnendoor van Mietje. Weer een opleving van AZ aan het einde van de eerste helft. Dat heel goed begon. Daarna een fase waarin het minder dominant was. Minder frivol. Maar nu toch wel weer een paar goede aanvallen gezien van de thuisploeg. Die dus vertrouwen tankt. De afgelopen week al aardig op dreef. Met overwinning op Fortuna Sittard en Sparta in de eredivisie. En nu dus een 0-0 tussenstand. Kort voor rust in die wedstrijd tegen Randers. Maar AZ dus wel al zeker van de volgende ronde van de Conference League. Dankjewel, Jeroen Gruter. En uiteraard blijven de beide heren bij de wedstrijden aanwezig. En kunt u alles horen hier op Radio 1. Zometeen hoort u Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. En journalist Gustav Bessems is daar te gast. Hij stelde zich de vraag: hoe kan Nederland beter worden bestuurd? In de podcast Stuurloos gaat hij op zoek naar antwoorden naar hoe het toch beter kan in onze democratie. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Michel Koenen. De drie tieners die vorige maand omkwamen bij een auto-ongeluk in Helmond reden veel te hard door de bocht.